واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين اي الله تعالى اي رسول عربي جي فرمانبرداري ڪريو شيار ٿيو پوءِ جيڪر توهان ڦريا پوءِ توهان يقين ڪريو اسان جن پيغمبرن تي فقط صاف تبلیغ ڪرڻ آهي ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين انن مان تي گناہ نہ آهي جن ایمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا جيڪي انن شڪار ما کاڌو جنهن وقت انن خوف ڪيو ۽ ایمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا ان کان پوءِ خوف ڪيائون ۽ ایمان آنداؤں ان کان پوءِ خوف ڪيائون ۽ نيڪي ڪيائون ۽ الله تعالیٰ نيڪوڪارن سان محبت رکھي ٿو يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم اي مؤمنو ضرور توهان کي الله تعالى آزمائندو ان شڪار سان جنهن کي توهان جا هٿ ۽ نيزا پهچن ٿا ان ئي لاءِ ته پرپٽ خوف ڪندڙ کي ڪٽو فرمائي پوءِ جيڪو ماڻهو حکم اچڻ کان پوءِ حد کان وڌي يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام اے مومنو نہ ماريو تواں شکار کي حالان تواں احرام ۾ آيو ۽ جي ماڻھو تواں ما احرام ۾ جاني واڻي شکار ڪيو ان جي ايوز اوڙو ئي چوپايو ڏي تواں ما بعادل ماڻھو ان جو فيصلو ڪن يا قرباني حرم ۾ ذبح ڪئي وڃي يا ان جي عوض مسڪينن کي طعام کارائي يا ان جي برابر روزہ رکھي ان ئي لاءِ بے فرماني جي سختي چکھي الله تعالیٰ معاف فرمايو جيڪو ٿي گذريو ۽ جيڪو احرام ۾ شڪار ڪري ٿو پوءِ الله ان کان بدلو وٺندو ۽ الله غالب انتقام وٺندڙ آهي أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون تمام لائے حلال کہو ويو سمن جو شکار فقط مچھی ۽ انهي جو کائن تمام لائے ۽ مسافرن لائے ۽ حرام کہو ويو تمام تي خشڪي جو شکار جيستائين تمام احرام ۾ آهي اللہ تعالیٰ کان خوف کریو انہی ڏانہں تواں گڏ کیا ویندا جعل اللہ الكعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بكل شيء علیم اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کے ماڻھن لائے دین ۽ دنیا جی بہتری جو ذریعو کیو آهي ۽ حج وار مہينن کي ۽ قرباني کي ۽ نشان ڏنل قرباني جانورن کي اهو انهي لاءِ ته توهان معلوم ڪريو بيشڪ الله ڄاڻي ٿو جيڪو ڪجهه آسمانن ۾ ۽ جيڪو ڪجهه زمينن ۾ آهي ۽ بيشڪ الله تعالى هر شيء کي خوب ڄاڻندڙ آهي اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم توهان معلوم ڪريو بيشڪ الله تعالى سخت سزا ڏيندڙ بيشك الله تعالى بخشيندڙ باجارو آهي ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون رسول عربي جي ذميداري فقط پيغام پهچائڻ آهي الله تعالى ڄاڻي ٿو جيڪو توهان ظاهر ڪريو ٿا ۽ جيڪو توهان لڪايو ٿا

قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين عيسى ابن مريم عرض كيو اے اسان جا اللہ اسان جے متھا تام جو دسترخوان آسمان ما نازل فرمائے جيڪو اسان لاءِ باعث خوشي ٿئي پهرين کائيندڙن ۽ پوين کائيندڙن لاءِ تنهنجي طرفان نشاني ٿئي ۽ تون اسان کي رزق ڏي ۽ تون بهترين رزق ڏيندڙ آهين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين الله فرمايو بيشڪ آئون دسترخوان کي تواں تے نازل کریاں تھو پوئے جے مانو تواں ماں انہی کھاں پوئے بھی کفر کیو وہ بے شک آؤں تے سخت عذاب کندس جو ایرو عذاب دنیا میں کہیں تے نہ تھیو ہوں تو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ توهان یاد کريو جڏهن الله تعالی فرمائندو قیامت جي ڏينهن اي عيسى پٽ مريم جا ڇا توهان چيو هو ماڻهن کي ته مون کي ۽ منهنجي ماءُ کي ب خدا ڪري مڃو الله تعالی کان سواءِ حضرت عيسى عرض ڪندو تون پاڪ آهين منهنجي لاءِ مناسب ناهي جو آئون اهو چوان جيڪي مون کي حق ناهي جيڪڏهن مون چيو هوندو بالفرض پوءِ بي شڪ توکي معلوم هوندو تون ڄاڻي ٿو جيڪي منهنجي دل ۾ آهي ۽ نٿو ڄاڻا آئون جيڪو توکي معلوم آهي بي شڪ تون ئي گھڻو غيب ڄاڻندڙ آهين ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد न चयो आहे मूं उन्हनि खे मगर जेको तो मूंखे हुकुम कयो त उहे इबादत कनि अलाह जी जेको मुंहिंजो ऐं तव्हांजो रब आहे ऐं जेसिताईं आऊं उन्हनि में रहियसि ओसिताईं आऊं उन्हनि ते निगरान हुयसि पोइ जॾहिं तो मूंखे खणायो पोइ तूं उन्हनि ते निगाह रखंदड़ हुएं ऐं तूं हर शइ जो ॼाणंदड़ आहीं إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم جيڪر تو انن تي عذاب ڪندي او بيشڪ هي تنهنجا بانا آهن ۽ جيڪر تو انن کي بخش ڪندي او بيشڪ تو هي غالب حكمت وارو آهين قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله تعالى فرمائندو هي ڏينهن آهي جو نفو ٿو ڏيه مؤمنن کي سندن ايمان آڻ انن مؤمنن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون هميشه هميشه انهي ۾ رهندا الله تعالیٰ انهن کان راضي هوندو ۽ اهي مومن رب كريم کان راضي هوندا اها وڏي کاميابي آهي لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله تعالیٰ لا آهي ملڪ آسمانن ۽ زمينن جو ۽ جيڪي ڪجهه انهن ۾ آهي الله تعالیٰ ہر شے تے قادر آہے